राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 22 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम पूर्ण परमात्मा पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। एक परमात्मा है एक में ही अनेकता और अनेकता में ही एकता है। जैसे वृक्ष होता है उस वृक्ष के अनेक पत्ते होते हैं। जैसे इमली का वृक्ष बहुत बड़ा छोटे छोटे पत्ते एक एक पत्ता एक एक अलग अलग है। वो पत्ता एक रूप से मिलेंगे नहीं उसकी नारियां अलग अलग है अलग अलग होकर के भी एक है एक होकर के भी अनेक है। ऐसे सृष्टि मात्र अनेक होते हुए एक है एक होते हुए अनेक है। एक और अनेक का समन्वय विलक्षण है। समन्वय विलक्षण है विलक्षण है अलौकिक विचित्र अनेक होते हुए भी एक है एक अनेक है और एक होते हुए भी अनेक। एक ही परमात्मा अनेक रूप से अनेक रूप से दिखते हो भी एक है। ये अलौकिक परमात्मा है। लोक में द्विधा निष्ठा लोक में दो तरह की निष्ठा है। तो लोक में दो अक्षर अक्षर अक्षर अक्षर है ये लोक में उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष जो अन्य है उसमें लौकिक सब समा जाते हैं। यो लोक त्रैमावश्य विभर्तव्य ईश्वर यस्मा शरम अतीत अक्षरावधि उत्तम अतो से लोक मेरे तपता पुरुषोत्तम यो मामेवो जनाति पुरुषोत्तम स सर्वित भगवान ने भगवद गीता में भक्त के लिए सर्वित बताया है, ज्ञान मार्ग बताया नहीं ऐसा। वो सर्वविद भगवान भजते उत्तम पुरुष तो अन्य होता है, उत्तम पुरुष अन्य लोग अलौकिक में सब आ जाते हैं, अलौकिक में सब आ जाते हैं। मत प्रतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं श्रुते मणिगणा एव। जैसे सूत गई मणि है वो सूत गई धारा वो सूत गई पिरोए हुए तो सूत ही है वो, अनेक होते हुए भी एक है, बिल्कुल एक है, और बिल्कुल एक होते हुए भी अनेक है। ऐसे लौकिक दो है, वे लौकिक अलौकिक समझने से दो है, और अलौकिक के भीतर जाते ही एक है। उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौकिक है, अलौकिक में लोग सब आ जाते हैं। मत पर तो एम नान्यत किंच दस्य वहां वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव अलौकिक तत्व सब वहां अलौकिक लोग भी भेद नहीं है। वासुदेव सर्वम वो परमात्मा मानने के योग्य है, जानने में नहीं आता। लौकिक से ही सब प्रकट हुए तो लौकिक को भी जान नहीं सकते, अलौकिक को कैसे जानेंगे? अलौकिक को मानेंगे है जानने की शक्ति नहीं है, जान सकते नहीं। अलौकिक पुरुष है वही है वासुदेव सर्वम, उसमें ये लोग है। वासुदेव सर्वम जब अलौकिक में स्थित हो जाता है तो वहां पर लौकिक नहीं रहता, लौकिक भी उसके अंतर्गत आ जाता है। वासुदेव सर्वम वहां वासुदेव सर्वम मई सर्वेदम प्रवतम स्मृति करीब अक्षर अक्षर सब परमात्मा है। वासुदेव सर्वम एक परमात्म तत्व है परिपूर्ण सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन समात्मा सुदूर भगवान ने अपने को तो स्वरूप बताया है, महात्मा को स्वरूप बताया है, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सर्व वासुदेव पर पहुंचने पर वासुदेव कोई भी अपने पिता को जान नहीं सकते, जान सकते ही नहीं, परंतु न जान सकते भी मांगना है, वो मांगना भी इतना जबरदस्त है किंचित मात्र भी कभी संदेह नहीं है। क्यों नहीं संदेह है कि उस परमात्मा की सदा सत्ता है ही नहीं दूसरी, दूसरी सत्ता नहीं है। जानने में क्या आता है, जानने में हमारा कुछ नहीं है, मानने में परमात्मा है, वो मानना ही होता है, मानने में वासुदेव सर्वम, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। जानने में अपना कुछ नहीं, अपना कुछ है ही नहीं किंचित मात्र भी, वासुदेव सर्वम। बहिरंत भूतानाम असरम चरमेव सूक्ष्म दूरतम शांत के तथ ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है जो जानने योग्य है वो एक परमात्मा है। दूर सम शांति के तत् दूर से दूर नजीक से नजीक परिपूर्ण सम शांत घन आनंद उस एक में ही सर्व है। अलौकिकता विलक्षणता असु था विचित्र था एक ही अनंत रूप अनंत रूप अनंत जिसके रूपों का कोई पार ही नहीं पा सकता, सब कुछ है तो एक। बहिरंतर्भूता नाम असरम सर्व प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, प्राणी भी वही है, सर असर भी वही है। सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से अज्ञेय है, दूरस्थम शांति की तथा वासुदेव सर्व। इसमें शांति हो जाती है एकदम, अलौकिक विलक्षण है। परिपूर्ण शाम शांत सद घन सिद्ध घन आनंद घन अनंत घन शाम ठोस परिपूर्ण संत महात्मा लोग वर्णन करते हैं वो विचित्र ही बात है। और समरूप से सब में परिपूर्ण समान जिस तरह से वर्णन करते हैं संत अनुकरण ढंग से वो करते ही रहते हैं और करते ही रहते हैं करते ही रहे हैं, ऐसे वर्ण किया है पर सब कुछ वर्ण देंगे तो भी कम है, अधूरा अधूरा है, उस परमात्मा के स्वरूप में कम है। आश जाता आश वर्ण करते जाते करते ही जाए करते ही जाए करते ही जाए और सब अंत आता ही नहीं। हमें तो आश जाता है इसमें गए उतर रहे तो ही तो ही तो ही तो ही अपार। अनंत असीम सब शांत सद घन चित घन आनंद घन परिपूर्ण है इतना एक विचित्र है अपार अपार अनंत असीम वही मेरा स्वरूप है वही है हमें आश्चर्य आता है कि संत महात्मा कैसे वर्ण करते हैं वर्ण करते वर्ण करते चले जाते हैं वर्ण करते ही चले जाते हैं पार होता ही नहीं है पार आ सकते ही नहीं अगर पार आ जाए तो पार बना मिट जाए अनंत बना मिट जाएगा ऐसे ही कहना है वासुदेव सर्वम सब है शांत है आनंद घन है आनंद आश्चर्य आता है संत महात्मा वर्णन करते हैं करते ही जाते हैं कहते ही जाते हैं अरे पार पाते ही नहीं और इधर में आ जाता है वो अपना है अपने में है अपना है अभी है महात्माओं की विचित्रता है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति विचार्य आश्चर्यवत चैन मन्य श्रोति श्रुत्वा पेन वेदन सैव कश्चित् आश्रयवत पश्य स्थिति कोई एक आश्चर्य तरह देखता है ऐसे अन्य है वो आश्चर्य तरह सुनता है कहता है बोलता है सुनता है अन्य का ये है कि आश्चर्य पश्यति है उससे अन्य है ये नहीं कोई एक आश्चर्य पश्यति अपार श्रुत्वा पेनौ वेदन से योगस्य नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण